अपने जीवन के अमृत क्षणों को खोज रहे हैं। महाभारत महाकाव्य में हमने देखा कि एक और विशुद्ध युद्ध की घटना है, इतिहास है। लेकिन महाकवि ने इतिहास नहीं गाया है। गुरुकुल में हम छात्रों को इसी महाकाव्य के द्वारा उनकी संपूर्ण जीवन के क्षण पढ़ाते हैं, इसलिए वे सारे काव्य लीला ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। लीला शब्द का अर्थ है सत्य का नाटकीय प्रस्तुतिकरण। क्या किसी एक घटना को उदाहरणार्थ लेकर उसके सारे पात्रों को, सत्य घटना को लेकर उनके पात्रों को हर व्यक्ति के जीवन में ढालकर और उनके जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए यदि काव्य की सृष्टि होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? लीलात्मक ग्रंथ। हाँ, या इनको इसमें रहस्यवाद और छायावाद का भरपूर प्रयोग होता है कि बात कुछ कही जाती है। ठीक है, वो ठीक है बेटा, ठीक है बैठ जाइए। बात कुछ कही जाती है और उसके अर्थ बहुत से बदल लिए जाते, अलग अलग कहीं परिलक्षित होते हैं। आवाज गूंजेगी ना, इसलिए गोविंद। तो इसीलिए लीला ग्रंथों को में रहस्यवाद और छायावाद का प्रयोग होता है। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ है। एक ओर सारे पात्र हैं जो युद्ध में आमने सामने हैं और इस घटना को, कथा को हम सुन रहे हैं, और दूसरा विषय है कि हम हर पात्र में अपने आप को देख रहे हैं। गोविंद हरि। हाँ, तो वो कैसे होता है? वो हमने देखा कि जितने भी पात्र हैं वो हमारे जीवन को ही परिलक्षित करते हैं। युधिष्ठिर मेरा धर्म भाव है, और वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर पांडवों में, पांचों पांडवों में बड़े हैं, हालांकि कर्ण से ये छोटे हैं। तो मेरा धर्म भाव युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, और निर्णायक बुद्धि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण अर्जुन है। ये इंद्र अर्थात मन का बेटा है, है ना? मन को संस्कृत में इंद्र कहते हैं। ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है। तो इस प्रकार पांचों पांडवों को मेरे शरीर में ढालना, महाकवि ने इससे पूर्व भी एक बालक की, कर्ण की कल्पना की। कर्ण कौन है? सूर्य का पुत्र है, और सूर्य संस्कृत में कहते हैं आत्मा को, कि आत्मा के द्वारा लाया गया पिछले जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म का, आपके पूर्व जन्म का जो ज्ञान जिस, जो आत्मा के साथ आता है, वो शरीर में कुंवारा ही तो है, वही कर्ण कहलाता है। तो महाकवि ने इन सारे पात्रों के चयन में किस प्रकार सारे पात्रों को श्लोकों के साथ ढाला है कि कोई भी श्लोक का कोई भी अर्थ अमर कोश से और शब्द कोश से भी यथा जाता है। आप में कौन व्यक्ति है जो पूर्व जन्म के विषय में जानने को लालायित नहीं है? ऐसा है कोई आदमी? हाँ, और अपने आप को खोजने की इस प्रक्रिया में हम स्वप्नावस्था में कितना भटकते हैं। यही अवस्था कर्ण की भी है। कर्ण भी जानना चाहता है कि उसके माता पिता कौन है। जब अधिरथ ने और राधा ने बताया कि तुम उनके के, तुम हमारे पुत्र नहीं हो, तुम तो नदी में बहते हुए आए थे और हमने तो तुम्हें पाला है, तो कर्ण के मन में है कि मैं कौन हूं, हमारे मन में है कि हमारा कर्ण क्या था, पिछले जन्म का हमारा रूप क्या था। हाँ, तो जो जो पात्र इतिहास में आ रहे हैं वो पात्र मेरे जीवन में यथा ढल भी रहे हैं। हाँ, वो पात्र हमारे जीवन में यथा ढल भी रहे। किस कारण को महाकवि ने भी तो जिया होगा, वरना ये काव्य कैसे लाते हो। और हम सब भी उसी की भांति, तो स्वामी जी स्वप्न में ये दिखा, ये क्या पूर्व जन्म का आभास है, और आभास ही आते हैं। और इस प्रकार हम अपने ही अतीत को बिलोते और खोजते चलते हैं। एक ओर हमारी कथा चलती है और दूसरे ओर ये पात्र आते हैं। हमारी कथा में भी हम साथ ही चलते हैं कि जब युधिष्ठिर को शल्य सांत्वना देकर चले गए और महर्षि संजय जो सारथी हैं, है ना, कर्ण को कौन पालते हैं, अधिरथ भी जो शरीर रथ को चलाने वाला सारथी है, हाँ, जो व्यापक रूप से चलाता है, तो आत्मा ही तो अधिरथ है। और राध माने ज्योतियां होती हैं, राधा ज्योतियों को धारण कराने वाली। तो आत्मा और आत्म ज्योतियों ने ही हम सबको पाला भी है। तो यहां पात्रों के नाम भी आप ही के जीवन के क्षणों के अनुरूप आ रहे हैं। महर्षि संजय जो धृतराष्ट्र के सारथी हैं और उनको भीतर बाहर की दृष्टि भी है, जबकि धृतराष्ट्र के पास दोनों आंख नहीं है, वो लौट करके आए हैं और उन्होंने सभा भवन में सभी का, पांचों पांडवों का जो मिलके आए, सूचना लेके गए थे, उसका उत्तर दिया। तो समय कथा आती है कि जब संजय उन्हें समझा रहे थे, कौरव आदि को, धृतराष्ट्र महाराज को, कि पांडवों ने कहा है कि इस युद्ध में किसी का भला होने वाला नहीं है, अच्छा हो कि सम्मान पूर्वक वो हमारा जो अधिकार है हमको लौटा दें और वो भी सुखपूर्वक जिए और हम भी पिछले बैर भुलाने को तैयार हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि वो साम्राज्य का एक गांव भी उन्हें नहीं देगा। तो उस समय वहां कर्ण ऋषि पधारते हैं। कर्ण ऋषि जो जिनके वेद की ऋचाएं हम पढ़ रहे हैं, है ना, मेधातिथि कर्ण है ना, तो वे ही कर्ण ऋषि यहां पधारे और उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि धृतराष्ट्र तुम अंधे तो हुई, मोह ने तुम्हें और भी गंभीर अंधा कर दिया है, और हम सब होते हैं। तो वहां उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा बतलाता हूं। तो वहां उन्होंने, कर्ण ऋषि ने हमें एक कथा सुनाई है कि एक बहुत बलशाली राजा हुए, दंबोधभव के नाम से एक अति बलशाली राजा हुए। ये कर्ण ऋषि कथा सुना रहे हैं। और वो किसी से भी युद्ध के लिए कामना करते थे, उनसे कहते थे कि मेरी चुनौती लो, मेरे साथ युद्ध करो और मुझे पराजित करो। तो दंबोधभव का अर्थ भी कर दें, दंभ ही जिसका उद्भव हो, जिसका जन्म का, जिसको प्रकट करने वाला हो, पैदा करने वाला हो, तो उसका क्या नाम होगा, दंबोधभव। कि सम्राट दंबोधभव जो थे सभी राजाओं को परास्त करके सारी धरती पर हुंकारते फिरते थे कि मुझको हराने वाला आज तक कोई नहीं हुआ है, कोई है जो आए और मुझसे युद्ध करे। तब किसी ने कहा कि वहां नर नारायण पर्वत पर बद्री का आश्रम में जाओ, वहां नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, उनके जैसा योद्धा धरती पर नहीं। तो उनसे बदला लेने, उनसे युद्ध करने के लिए बैठे विराज है महाराज दंभोद्भव। महाराज दंभोद्भव बद्री का आश्रम जा पहुंचे और उन्होंने नर ऋषि से कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तो नर और ऋषि ने कहा कि हम नर और नारायण तो यहां तप कर रहे हैं, तपस्या में है। कहा आज तक मैं पराजित नहीं हुआ हूं, इसलिए जब तक मुझे युद्ध में कोई पराजित नहीं करेगा, मैं हर किसी के साथ युद्ध करता रहूंगा। तो नर ने कुछ सींक उठा लिए और कहा कि तुम अपनी सारी सेना के साथ मुझ पर आक्रमण करो। कोमल सीके नहीं होती हैं जो घास के तिनके, वो उठाए और वो तिनके पकड़ के बैठ गए और दंभोद्भव से कहा कि अपने सारे अस्त्र और शस्त्रों का वो प्रयोग करें। और वे महाराज दंभोद्भव जो थे नर ऋषि की कोमल सीकों से पराजित हो गए और जितने सैनिक थे सबकी आंखों में सीखें गड़ गईं और उनके सारे अस्त्र शस्त्र जो थे वो व्यर्थ हो गए, वे पराजित हो गए। तो ये विस्तार से कथा सुनाते हैं मेधातिथि कर्ण ऋषि धृतराष्ट्र को कि महाराज दुर्योधन के दंभ से जो उद्भव है उसका प्रतिकार आप विनम्रता से कोमल सीकों से दो, अन्यथा इस कुरुकुल का महाविनाश हो जाएगा। इसी बीच में धृत जो महाराज भीष्म हैं, पितामह भीष्म हैं, उनसे उनके गुरु मिलने आते हैं और शायद हमने बताया ना कि उनके गुरु कौन है, परशुराम जी हैं। तो परशुराम ने भी भीष्म को समझाया कि इस युद्ध को जहां तक हो सके पांडवों के साथ समझौता होना चाहिए। सभी कह रहे हैं लेकिन महाराज धृतराष्ट्र मन ही मन चाहते हैं कि मेरे बेटे को कोई पीड़ा ना हो, सारा साम्राज्य उसे मिल जाए और पांचों पांडव कहीं तप करने वन वन को चले जाए और ये युद्ध टल जाए। ऐसे टले तो टल जाए, अन्यथा दुर्योधन को वो नाराज नहीं कर सकते। दोनों ओर से सेनाओं की तैयारियां, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। सभी ऋषि मनीषी जनों ने नाना प्रकार की कथाओं से, घटनाओं से, प्राचीन आख्याकाओं से भी समझाते हैं लेकिन उनकी समझ में दुर्योधन है कि मानने को राजी नहीं है। तब श्री कृष्ण से कहते हैं महाराज युधिष्ठिर कि आप शांति दूत बनकर जाएं, कल इतिहास हमारे नाम पर इस युद्ध को लेकर कोई संदेह न उत्पन्न करे, तो इसलिए हम चाहते हैं गोविंद आप जाएं और जाकर के उनको बड़ी विनम्रता से समझाएं कि हमें केवल हमारा राजधानी भर दे दें तो भी हम समझौता कर लेंगे। तो जब चलने लगते हैं कृष्ण, तो युधिष्ठिर से मंत्रणा करने के बाद तो भीम मिलते हैं। भीम कहते हैं कृष्ण जो युधिष्ठिर ने कहा है तुम उसे और भी अधिक विनम्रता से कहना, हाँ बहुत विनय पूर्वक कहना, बहुत झुक के कहना, जिससे कि तुम्हारा उनसे समझौता हो जाए, शांति हो जाए। बस मुझे तो यही कहना है। तो भगवान चौंकते हैं कि भीम ऐसा क्यों बोल रहा है। तो कहा कि भीम क्या बात है, तुम्हारे अंग शिथिल हो गए हैं या तुम कमजोर पड़ गए हो जो ऐसा कहते हो, ऐसा कह रहे हो कि युद्ध से भी तुम भी किनारे हटना चाहते हो। तो मुस्कुरा के कहता है गोविंद मैं तो वही कह रहा हूँ जो बड़े भाई ने कहा है, युधिष्ठिर कह रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मैं अपने मतलब से कह रहा हूँ, क्योंकि आप जितना झुकोगे दुर्योधन आपकी छाती पे उतना चढ़ेगा, क्योंकि दम्भी व्यक्ति अंधे का भी अंधा होता है, यदि आप झुक के बात करो तो उसमें भी अपनी जीत समझता है, तो अच्छा है युद्ध तो फिर जरूर होगा और मैं उसी की इंतजार कर रहा हूँ, तो आप भले विनम्र रहना। हाँ, वो अपनी तरफ से बतलाते हैं। फिर वो अर्जुन से मिलते हैं तो अर्जुन भी कहता है कि उनको समझाइएगा, पितामह को भी मेरा प्रणाम दीजिएगा, महाराज धृतराष्ट्र से भी मेरा विनम्र निवेदन करें, गुरु कृपाचार्य से और जितने गुरुजन हैं उनको मेरी ओर से प्रणाम करके उन्हें कहिएगा कि भाई उस दुष्ट को दुर्योधन को समझाएं, नहीं तो मेरे ही हाथों संपूर्ण कुरुकुल का विनाश होगा और अपनों को ही मारकर हम भी सुखी नहीं होंगे। नकुल और सहदेव ने भी अपने ढंग से माता कुंती के लिए और सभी के लिए, विदुर जी के लिए, सभी के लिए संदेश भेजे हैं। अब भगवान जब चले तो मार्ग में नाना संत ऋषि और मनीषी जन देवता भी जब भगवान ने पड़ाव किया वन में उनसे मिलने आए हैं और सभी ने कहा है कि एक भयंकर जाति विनाश को हे कृष्ण आप रोक सकें तो अति उत्तम होगा। कृष्ण का स्वागत करने के लिए धृतराष्ट्र दुर्योधन से कहते हैं कि सेनाओं को भेजो, तो जंगल में ही उनके स्वागत की तैयारियां होती हैं और जब वो आते हैं तो दुर्योधन उनसे अपने आतिथ्य के लिए कहते हैं, तो वे उत्तर देते हैं कि पहले वे महाराज धृतराष्ट्र को, विदुर को, सबको मिलेंगे, उसके उपरांत ही वे कोई निर्णय देंगे। तो वो धृतराष्ट्र से मिलते हैं, पितामह भीष्म से मिलते हैं, सभी से अलग अलग चर्चा करते हैं और उसके बाद वो विदुर जी के यहाँ जा करते हैं, तो कुंती उनसे कहती है कि कृष्ण तुम आए तो हो समझौते के लिए, मुझे यदि दोनों कुलों में समझौता हो तो उत्तम है, लेकिन मेरे पांचों बेटों से कहना कि जैसे धरती में सर गड़ाए हुए गए थे वैसे हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करेंगे, उनके ललाट ऊंचे होंगे, उन पर मुकुट होगा और विजयश्री होगी, तभी कुंती उनका स्वागत करेगी। फिर दुर्योधन के यहाँ जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि प्रसाद वो उनके साथ ग्रहण करें, जिसे भगवान विनम्रता से इनकार कर देते हैं और वे विदुर के यहाँ ही साग खाने के लिए जाते हैं, जो कि हाँ भक्ति रस के गीतों में आप सब लोग गाते हैं और ये कथाएं करते हैं। फिर भगवान जब वहाँ पधारते हैं, सभा में आते हैं एक दूत के रूप में, तब वो सबको संबोधित करके कहते हैं कि पांडवों का बल सारे सचराचर में विख्यात है, वे युद्ध में अपराजेय हैं और उनके द्वारा किए गए युद्ध महाविनाशकारी होंगे। कौरव भी समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, यशस्वी हैं, बलवान हैं, वे भी नहीं चाहेंगे कि उनके कारण बहुत सारे योद्धाओं को कोमल बिस्तरों के स्थान पर शिला से युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त कर वहां सोना पड़े। हम चाहेंगे कि सम्मान पूर्वक दोनों आपस में समझौता कर लें और एक भारी युद्ध को टाला जा सके। दुर्योधन ने कहा कि हमने उनको 13 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही पहचान लिया था, तो उस प्रमाण से उनको वापस जाना चाहिए। तो इस पर भगवान वासुदेव ने कहा कि किसी भी प्रमाण से पितामह भीष्म बैठे हैं, विदुर बैठे हैं, ये सारे के सारे गणितज्ञ हैं, ज्योतिष और ज्योतिष की परंपराओं को जानने वाले हैं, पृथ्वी की परिक्रमा और गणना का गणित रखने वाले हैं, यदि वे ऐसा कहते हैं तो मुझे स्वीकार है। तो इस पर पितामह भीष्म ने और सभी ने कहा कि जिस वक्त युद्ध के लिए ये वहाँ पहुँचे तो 13 वर्ष पूरे होने के बाद 5 सप्ताह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका था, इसलिए पांडवों का 13 वर्ष का जो वनवास है, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है, वो पूर्ण है। इसलिए दुर्योधन के इस तर्क में कोई दम नहीं है। जब सबने ऐसा कहा, धृतराष्ट्र स्वयं भी ज्ञानी थे तो उन्होंने भी कहा कि ये उचित नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई बात हो तो वो की जाए। तो दुर्योधन ने कहा, भले ही हमने जुए में ये राज्य जीता है, अब मैं इसकी एक सुई की नोक भर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। यदि पांडव समझते हैं कि वे शक्तिशाली और बलशाली हैं तो वे युद्ध करके हमसे छीन सकते हैं। इस पर भगवान वासुदेव ने सभी के शौर्य का और बल की चर्चा करी तो धृतराष्ट्र रोने लगे। वो कहने लगे दुर्योधन से कि तुम झूठा दंभ लिए बैठे हो। तो इस पर कर्ण ने भी कुछ बातें कही, तो उस पर पितामह भीष्म ने कहा, कर्ण इतनी डींगे क्यों हांक रहे हो? जब तुम पांचों पांडवों को वन में अपमानित करने गए थे और तुम्हें गंधर्व राज ने तुम सबको बंदी बना लिया था, तुम्हारी पत्नियों के भी गहने उतार लिए थे उसने और सबको बंदी बना करके वो लिए जा रहा था गंधर्व राज, तब अर्जुन और भीम ने ही तुम लोगों को छुड़ाया था और उस वक्त आज तुम इतनी डींग हांक रहे हो, तुम तो युद्ध छोड़ के भाग गए थे पीठ दिखा करके। और उसको बहुत सी ऐसी बातें कही, कहा कि जब तुम गौओं का हरण करने गए थे तो अकेले अर्जुन ने तुम सबको मूर्छित कर दिया था और अपने गुरुजनों को छोड़ करके बाकी सबके उत्तरीय जो कंधे पे कपड़ा डालते हैं सबके उतरवा करके वो ले गया था, क्या फिर भी तुमको ये सब कहते हुए लज्जा नहीं आती? तुम वही थे जब पांचों पांडवों ने द्रौपदी को जीता था और तुम युद्ध के लिए सन्नत हुए थे, तब भी तो तुम मुंह की खा के लौटे थे उसे। तो अब किस बल पर, किस बल बूते पर तुम अर्जुन से, भीम से और उन महाबलशालियों से और उनके योद्धाओं से लड़ने का संकल्प ले रहे हो? जब भीष्म ने बुरी तरह से लताड़ा तो कर्ण उठकर सभा भवन से चले गए। उसके बाद दुर्योधन को भगवान ने प्रताड़ना दी कि दुर्योधन तुम अपने दंभ के कारण आज सारे कुरुकुल का विनाश करोगे। और देखो हम सब में दुर्योधन रहता है, हम सारे जीवन का विनाश ही तो करते हैं, महाभारत हारते ही तो हैं। मैं ही युधिष्ठिर हूं धर्म के रूप में, मेरा धर्म ही युधिष्ठिर है, मेरा संकल्प ही भीम है, मेरा अंतरात्मा ही श्री कृष्ण है, मेरा विवेक ही अर्जुन है, मेरा संपूर्ण ज्ञान नकुल है और मेरी भक्ति की विनम्रता ही सहदेव है जिसके आगे सारे दंभ पराजित होते हैं। लेकिन मैं विनम्रता को नहीं, अपने दंभ को, ईगो को ही आगे रखना चाहता हूं, दंबोध भव बन करके ही जीना चाहता हूं। और इस दंभ और इस अज्ञान के कारण इन पांचों पांडवों में मेरे कोई जीवन का एक क्षण भी नहीं जाता है, ना आत्मा में जाता है। हमने पिछले रविवार भी चर्चा की कि लड्डू बर्तन नहीं बनाते, कौन बनाता है? हलवाई बनाता है। बर्तन तो पात्र बनाते हैं, क्या पात्रों को बर्तनों को दंभ होता है कि हमने अच्छे लड्डू बनाए? उसी प्रकार आत्मा हलवाई ने ही तो गर्भ में अन्न को बालक का रूप दिया, लेकिन हमने कौरव पक्ष के होकर ही तमाम उम्र जीना चाहा अपने भीतर का, कि इस पांच पांडवों की इस पंचायत में कभी लौटना नहीं चाहा। सत्संग भी तो हमारे मन में भी छिपे दुर्योधन को समझाना चाहता है, लेकिन क्या हम समझना चाहते हैं? हम पूछे अपने आप से कि क्या हम इस सत्य को रियलाइज करना चाहते हैं? क्या हम सत्य के साथ पूरी ईमानदारी के साथ जुड़कर जीना चाहते हैं? दुर्योधन ही तो है मेरा जो मुझे पूरी ईमानदारी से ईश्वर की राह में न जाके सांसारिकताओं में, भौतिकताओं में, छल में, कपट में, हाँ, कानाफूसी में, अफनाओं में, षड्यंत्रों में ले जाता है। हम पूछे कि हम दुर्योधन बन के जी रहे हैं या कि हमें पांच पांडवों के स्वरूप को मैं अर्जुन बन करके आत्मा कृष्ण के साथ एक होके जीना है और सबको, पांचों को अपने में बसाए रहना है। ये हमें अपने से पूछना है। ये कथा कोरी कथा नहीं है। जैसे कृष्ण दुर्योधन को और सारी कौरव सभा को समझा रहे हैं, उसी प्रकार तो सत्संग और हमारा अंतरात्मा, हमारे मन का साधक भाव ऋषत्व ऋषि, मेद में अतिथि हो गया कर्ण, निर्मल करने वाला भाव भी तो हमें हर सांस समझाता रहा है। क्या हम दुर्योधन से उपराम हुए, हटे वहां से? कि आज भी मैं मेरों में, आसक्तियों में, झूठ और कपट में ही जीना चाहता हूं, तो मैं पूछूं कि मैं इस महाभारत का, मैं अर्जुन के जैसा कब जीऊंगा? और कब अपने भीतर समाये हुए उस कर्ण को खोज पाऊंगा? क्या हर बार स्वप्न भगाते रहे मुझको, अतीत की स्मृतियां लौटती रहीं, कुछ धुंधला सा, कुछ भूला बिसरा सा बार बार मुझे चौंकाता रहा, मेरे मन की एक तड़प कर्ण बन के मुझ में जीती रही, कह रहे तू कौन है, कहां से आया है और कल कहां जाएगा, क्या रूप होगा तेरा? एक अंधेरी रात, मौत, अब फिर तेरे पास कुछ भी तो नहीं होगा। सोच और समझ भी तो मस्तिष्क के साथ जल चुकी होगी चिता की लकड़ियों पर। अरे तो तू फिर कहां भटक रहा होगा? वो कैसे अंधेरे होंगे, वो कैसी यात्राएं होंगी, वो स्वप्न कैसे जैसा जीवन, तेरा भटकता हुआ प्रेत सा कैसा होगा? क्योंकि ये तो नितांत सत्य है कि तेरे तथा कथित स्वजनों में कोई भी तो तेरे पास नहीं होगा। होगा क्या? तेरी भौतिक उपलब्धियां, मन, मकान, दुकान भी तो नहीं होंगे। तेरे झूठे दंभ, असत्य और अज्ञान भी नहीं होंगे। और तब तू बिल्कुल अलग थलग, जाने कैसी परिस्थितियां होंगी, आंखें भी तो नहीं होंगी, जाने रोशनी होगी, जाने अंधेरे होंगे, पता नहीं क्या होगा। क्या इस रात से पहले, इस अंधेरे के आने से पहले, क्या तुझे ईमानदारी से आत्मा की ज्योतियों के साथ जुड़ना जाना चाहिए, उसके साथ एक ना हो जाना चाहिए? कि विषयों में दुर्योधन बन के ही भटकते रहना चाहिए? हाँ, दुर्योधन भी तो सारा वंश गवाएगा और राजपाट खो देगा, और तेरा भी तो चिता की लकड़ियों पर यही होगा। इससे पहले कि वो मौत की घंटी बजे, इससे पहले कि सांसों और धड़कनों का ये व्यवहार समाप्त हो जाए, इससे पहले कि आत्मा तुझसे बिलग हो जाए, दुर्लभ मनुष्य की योनि है, क्या तुझे सत्संग को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहिए? क्या तुझे इसमें ढल कर, इसमें डूब कर उन सत्य ज्योतियों के साथ अद्वैत नहीं करना चाहिए कि अंधेरों को किसका कहीं मिलन ही ना हो, चाहे जितनी लंबी राह हो, जगमग ज्योतियां हो, आत्मा का भाव बना रहे, आत्मा का सुख खड़ा रहे और आत्मा के उस आश्वासन से निर्भय होकर तू एक सुखद आनंद में ही जाए अनंत की ओर। दो रास्ते हैं। इसी को महाभारत कहा है महर्षि वेदव्यास ने। और जाहिर है कि इस महाकाव्य को इतने सुंदर ढंग से देते समय महाकवि हर क्षण एक एक पात्र बनकर जिया होगा, नहीं तो ये काव्य की अमृत धारा उसके श्रीमुख से प्रकट कैसे हुई होगी। उसने एक एक भाव को जिया होगा, उसके साथ वो निरंतर जिया होगा, उसी की अनुभूतियों में, उसी के रोमांच में रहा होगा, तभी तो ये महाकाव्य प्रकट हुआ होगा। तो क्या इस काव्य से हम सबको भी अपने भीतर रोमांचित नहीं होना चाहिए? क्या इसे अपने जीवन की राह नहीं बनानी चाहिए? क्या ये कोरी कथा भर बन के रह जाएगा? जैसी जितनी घनी बीमारी उतने तगड़े इलाज होते हैं, तो क्या मुझे अपने आप के साथ अपने दुर्गुणों के लिए अपने को डांटना फटकारना नहीं चाहिए और लज्जित नहीं होना चाहिए मुझे? यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं सुधरूंगा कैसे? हर बार जब मैं अपने पाप और झूठ पर सही की मोहर मारता रहूंगा तो बताओ मैं दुर्योधन से पांडव पक्ष में लौटूंगा कैसे? मेरा अंतर बार बार मुझे बुलाता है, कथा का हर क्षण मुझे उस सत्य की ओर ले जाना चाहता है, और मैं हूं कि सिर्फ कपट और कोरा कपट जीना चाहता हूं, झूठे दंभ में रहना चाहता हूं। हम सब पूछे अपने आप से कि ऐसा क्यों है? क्या सेत मेत में मिल जाती है मनुष्य की योनि? ऐसे आश्वासन है हमारे पास? नहीं तो हम इस महाकाव्य का जो उत्कृष्ट स्वरूप है, कृष्ण और अर्जुन की जो नर और नारायण की जोड़ी है, हम इसमें अपने आप को जोड़ के एक क्यों नहीं करते? नर जीव है, नारायण आत्मा है, मेरी ही कथा है, सारे शास्त्र वेद आदि मुझे सुना रहे हैं। और स्वयं कर्ण ऋषि ने भी बताया है कि हर दंभी को विनम्रता के आगे पराजित होना पड़ता है, मिट जाता है वो। और भगवान राम की कथा में भी हमारे सामने दो पात्र आते हैं, एक है बाली और दूसरा सुग्रीव, दोनों जुड़वा भाई हैं। एक इंद्र के वर से हुआ है तो इंद्रपुत्र कहलाता है जो बाली है, और दूसरा सूर्य के वरदान से हुआ है तो वो सुग्रीव है। दोनों बलशाली हैं, लेकिन बाली अति महाबलशाली है, रावण भी उससे कांपता है, उसको अपनी कांख में दबा करके, और वो सूर्यदेव की पूजा करता रहा था और वो छुड़ा नहीं पाया था अपने आप, बाद में दया करके उसको छोड़ दिया था उसने, इतना बलशाली है। तो दंभ है मन का भाव, दंभ बाली है, बल बाली क्या है? दंभ का बल है, मिथ्याभिमान है, और हमने हमेशा बाली को मजबूत माना है। हम कहते हैं हम ताकत से तोड़ देंगे, हाँ वो ऐसा करेगा तो हम ऐसा जवाब दे देंगे, हम दंभ को दंभ से काटेंगे, ये बाली का दंभ है। हाँ दंभोद भाव बाली है, अब बाली किसका बेटा है? मन का अर्थात इंद्र का पुत्र है। दोनों एक जैसे हैं रूप में, अंग अंग दोनों एक जैसे हैं। और सुग्रीव क्या है? सुमाने दिव्य अलौकिक सुंदर सरस, और ग्रीव माने गर्दन। तो गर्दन की सुंदरता, गर्दन की खूबसूरती, दिव्यता और भव्यता काहे में है? ऐंठने में अथवा विनम्रता में? ये आत्मा का भाव है, सूर्य का पुत्र है सुग्रीव, दोनों सगे भाई। हम दंभी बन के दंभ से जगत को जी सकते हैं, सुग्रीव बन के भी जी सकते हैं। सुग्रीव बनेंगे तो राम का साथ मिलेगा, और बाली बनेंगे तो राम के बाण मिलेंगे, और बाण सुख नहीं पीड़ा देते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं और मृत्यु भी देते हैं। बाली को वरदान है, बाली को वरदान है कि जो भी उससे लड़ने आएगा उसका आधा बल भी बाली को मिल जाएगा। तो बाली का अपना बल प्लस लड़ने वाले का आधा बल जब जुड़ जाएंगे तो बाली तो जरूर जीतेगा, फिर वो पराजित कैसे हो सकता है। और दंभी को भी जितना समझाने की कोशिश करो, हाँ भीम ने कहा था ना कि वो महादंभी है, इसलिए जितना तुम विनम्र होगे वो उतना ऐंठता जाएगा और फिर युद्ध तो जरूर होगा। और गोविंद मैं उसी की तैयारी में बैठा हूं, मेरे पुट्ठे ढीले नहीं हुए हैं और मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। हाँ जब उसने कहा ना आप बड़ी विनम्रता से बात करना, जो युधिष्ठिर ने कहा गोविंद आप वैसे ही करना, बहुत विनम्र होकर बात करना, तो कहने लगे क्या बात है तू कमजोर हो गया क्या, लड़ने से भाग रहा है। बोले नहीं उसी के लिए तो कह रहा हूं, क्योंकि जितने तुम झुकोगे गोविंद उतना दुर्योधन पगलाता जाएगा, ऐंठता जाएगा, दंभी पागल हो जाएगा। उसको लगेगा कि उसकी प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा हो रही है उसकी। दूसरा तो दब रहा है मेरे से, तो लाओ मैं चढ़ बैठूं। अब बोले वही समझौता खत्म हो जाएगा और मेरी गधा काम करेगी फिर। तो गोविंद तुम बड़े विनम्र रहना जाओ। हाँ तो दंभी को जितना भी समझाने की कोशिश करो वो उतना ही ज्यादा ऐंठता जाता है। वो समझता है मैंने बड़ा सही काम किया है इसलिए तो सारे झुक रहे हैं मेरे से। वो दूसरों की विनम्रता को भी उनकी कमजोरी मानता है और अपनी उपलब्धि समझता है। तो इसलिए बाली से जो भी लड़ने आता है वो बाली से पराजित होता है। सुग्रीव के साथ भी बाली यही करता है। तो सुग्रीव को बाली से बचने के लिए कहीं शरण लेनी होती है, मालूम है कहां? एक पर्वत का नाम है, बताओ कौन सा पर्वत है वो? ऋष्यमुख पर्वत पर। कौन सा पर्वत है? ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्य माने ऋषि कहते हैं साधक को, और ऋष्य माने साधना, और मुख माने मौन, साधना के पहाड़ पे चले जाओ, जब भी दंभ बाली फुंकारे भीतर तुम्हारे, और चुपचाप बैठकर मौन साधना में चले जाओ, बाली भाग जाएगा। और जो इससे उलझने लगेगा तो इसका बल बढ़ता जाएगा। और दंभी को मारने के लिए भी हाँ नर ने क्या किया, कोमल घास उठा ली, कहा चला तू कितने बाण चलाता है, और उस कोमलता ने सारे दंभ का विनाश कर दिया। तो दंभ को कोमलता से मारो, अपने भीतर भी आए तो। कहां जाओ? ऋष्यमुख पर्वत पर मौन साधना में बैठ जाओ। जो तुम्हारे मन में किसी के लिए कड़वाहट है, खीज है, जलन है, कपट है, बैठ करके मौन साधना में बैठ के आत्मचिंतन करो और अपने से पूछो कि ये दुर्लभ क्षण जो तू इस पाप में गंवा रहा है, अपना तो सर्वनाश कर ही रहा है और दूसरों के लिए भी कांटा बना, तो तेरा फिर उद्धार क्या होगा? तो क्या है, बाली भाग जाएगा। जब दोनों लड़े तो भगवान ने ओट से मारा, पहले तो पहचान ही नहीं पाए, तो माला पहना के भेजा गले में सुग्रीव। जब मारा और शिला की तरह बाली पड़ा तो बाली ने कहा कि मुझे ओट से छिप करके जिसने मारा है वो मेरे सामने आए। तो भगवान श्री राम राघवेंद्र प्रकट हो गए, सामने जाके खड़े हो गए, कहा नारायण आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपने मुझे ओट से मारा। कहा बाली यही तो मेरी पीड़ा है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, और मेरी मर्यादा थी कि मैं तुझे ओट से ही मारूं, मर्यादा के कारण ही मैंने तुझे ओट से मारा है। समझो इस बात को, इस तत्व को समझो। वैसे तो कथाकारों ने जाने क्या क्या उसके बना रखे, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुष होता हूं भगवान कहते हैं, और मेरी मर्यादा थी बाली कि मैं तुझे ओट से ही मारूं, क्योंकि तूने सबको ओट से मारा है, अपने ताकत से किसी को तूने पराजित नहीं किया था। कहा कैसे कहते हैं आप? कहा तू बल की ओट से ही तो सबको मारता रहा, तुझसे जो लड़ने आया अपने बल को तौल कर उसका आधा बल भी तूने ले लिया, तो वर की ओट से ही तो मारा तूने। और याद रखो इस बात को कभी मत भूलना, ये अटल सत्य है कि दंभी अपनी अंतरात्मा श्रीराम के द्वारा ही ओट से भीतर से मारा जाता है। दंभी को बड़े कष्ट, बड़े प्रायश्चित और पतित योनियों को झेलना पड़ता है। जिसने दंभ नहीं छोड़े उसका उद्धार संभव ही नहीं है, वो कभी भी दुर्योधन से पांडव पक्ष की ओर आ ही नहीं पाता है। दंभ किसी बात का है, अपराध है, पाप है। और दंभी का उद्धार कभी नहीं होगा, ये निश्चित बात है। तो अपने बाली को से बचो, ऋषिमुख पर्वत भागो। ऋषिमुख माने मौन साधनाओं की ओर जाओ, अपने भीतर अपने आत्मा रूपी पर्वत पर आओ, अपने को खोजो, अपने को पाओ कि कल जब रात अंधेरी होगी अरे तो तेरी क्या अवस्था होगी, तू कहां होगा। उस वक्त तो प्रायश्चित की भी बात ना हो पाएगी क्योंकि रेलगाड़ी छूट जाएगी, तब क्या होगा। और कितने अंधेरों में घूमोगे तुम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। कहा उन्होंने, इसका अर्थ ये नहीं कि रात में योगी जानता है और दिन में सोता है, ना, कि सकामी जन रात को ही दिन मानते हैं, वो विषयों में भौतिकताओं में आसक्तियों में जीते हैं, उनके लिए वही दिन है, और तप में पूजा ईश्वर की राह में रात बनाए बैठे हैं। वो दुर्योधन को ही सच मानते हैं, पांडव उनके लिए और कृष्ण कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि जीते दुर्योधन हैं, गाते गोविंद हैं। कैसे कहूं कि धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के। यही तो हमारी अवस्था है। कहा कि दिन कहां है, कहा जहां सूरज है वहां दिन है, और रात कहां है, जहां से सूरज हटा वहां रात है। तो तपस्वी योगी जन जानते हैं कि दिन कहां है, जहां सूरज है, कहा सूरज तो आत्मा होकर मेरे भीतर बैठा है, क्योंकि आत्मा रूपी सूरज ही जब आंख को रोशनी देता है तो मुझे अपने पराये ये संसार ये जगत दिखाई पड़ता है। और जिस दिन आत्मा रूपी सूर्य उतर जाता है शरीर से, तो 1000 सूरज भी जगमगाएं तो मेरी मुर्दा आंखों को रोशनी नहीं होती है। तो आत्मा ही सहस्त्र सूर्य, कहा ना कि हे अर्जुन मैं सहस्त्र सूर्यों को, सहस्त्रों सूर्यों को मैं ही तेज देता हूं, और सुनो वह आत्मा होकर तुम्हारे भीतर बैठा है। आज उसका तेज है इसलिए सोच रहे हो, इसलिए देख रहे हो, इसलिए सुन रहे हो, इसलिए गति मानो। और आज जब आत्मा उतर जाएगा इस शरीर रथ से, सारथी इसके, तो न सूरज होगा न तेज होगा, मुर्दा आंखों को ऐसे बाहर के 1000 सूरज भी क्यों ना आ जाएं, चमक दे पाएंगे क्या, देख पाओगे तो। तो जब आत्मा सूरज से मेरा अलगाव हो जाएगा, क्यों अलगाव होगा, क्योंकि मैं सदा उससे बिलग होकर जिया हूं। वो तो आत्मा होकर शबरी का राम बन के मेरे जूठे अन्न को रक्त में बदलता रहा है, एक एक जीवन का क्षण सांस और धड़कन देता रहा है, लेकिन मैं आत्मा से हटकर प्रपंच में, झूठ में, कपट में, गलत रास्तों पे, झूठी चौधराहट में ही मैं इसी में फिसलता रहा हूं। तो अपनी आत्मा से सब कुछ लेता हुआ भी आत्मा से विमुख होकर जिया हूं, बोलो क्या ये सच नहीं है। और जो तमाम उम्र आत्मा से विमुख होकर जिया है उसके आचरण स्वभाव को भी जीवन में नहीं लिया है, उसकी मालाओं में आत्मा बंध जाएगा क्या? तो ये अपने आप को दिया हुआ एक धोखा और विश्वासघात नहीं तो क्या है? माला ली थी मन को साधने के लिए, माला ली थी कि मन को आत्मा के साथ जोड़ने के लिए। यदि माला के साथ मैंने ये काम ही नहीं किया है तो माला मैंने कब फेरी है और कौन से नाटक किए? हम सबको पूछना है अपने आप से कि ये आंख मूंद भक्ति और आचरण में दुर्योधन दुर्योधन क्या हम जी पाएंगे? क्या ये हमारे जीवन का सत्य होगा? भगवान वासुदेव समझा रहे हैं श्री कृष्ण, और दुर्योधन कुपित होता जा रहा है और क्रोध में भगवान उसे समझा रहे हैं कि तुम मेरे अंतर का भाव कि आज ईश्वर को भी स्वीकारता नहीं है, तभी तो ससर के बाद फिर मैं दुर्योधन का दुर्योधन बन के रह जाता हूं। और मुझे शान है, मुझे गर्व है, मुझे दंभ है कि मैं दुर्योधन बन गया हूं, सबको उल्लू बना करके लूट लाया हूं। यही तो दुर्योधन ने किया, पांडवों का ऐसा भी खाए बैठा। और इससे कितने खाओगे, कहां साथ ले जाओगे? तो इतना झूठ कपट बन के जीने का प्रयोजन क्या है? और उसमें भी सुखी नहीं हो, तनाव में जीते हो उम्र भर, और गोविंद की राह आ जाओ तो तनाव से मुक्त जियोगे आखिरी सांस तक, और आखिरी सांस अंत में नहीं, अनंत आत्मा के साथ जुड़ अनंत हो जाएगी। क्या चाहिए तुमको? तो फिर उसकी माला फेर के ही, उसके भजन गा करके ही और कपट व्यवहार करके ही क्यों जीना चाहता हूं मैं? ये हम पूछें अपने आप से। भगवान समझा रहे हैं कि तेरे सारे पाप जो है तेरे सामने आ रहे हैं दुर्योधन, ये यदि युद्ध हो गया तो तेरे पापों का प्रायश्चित मैं, तेरे सारे भाई मारे जाएंगे और धृतराष्ट्र को भी असह पीड़ाओं को भोगना होगा, और शायद उसके जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो दुर्योधन ने कहा, मुझे कौन हरा सकता है, मैं तो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान हूं, और मेरी शक्ति को तुम देखना चाहते हो। और कुपित होकर के उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि कृष्ण को बंदी बना लो। सभा में हाहाकार मच गया कि ये क्या कर रहे हैं, राजदूत के साथ ऐसा व्यवहार। लेकिन दंभी कोई व्यवहार करना नहीं जानता, वो तो सिर्फ चाहता कि सब उसके साथ व्यवहार करें, और वो सब के साथ खाली दंभ करता रहे, कपट करता रहे। ने आदेश दे दिया, सेना सैनिक आगे बढ़ने लगे। भगवान वासुदेव ने तब अपना विराट रूप का दर्शन दिया है, और हम सारे सत्संग सुनते हैं और विराट रूप का दर्शन ही नहीं पाते हैं, अथवा पाना नहीं चाहते। सत्संग वो आंख देता है जिसमें हर ओर प्रभु का दर्शन हो, तो विराट दर्शन है ना। विराट नकली हीरे को भी कहते हैं, और विराट जो अति अद्भुत हो। और आपको मालूम है ना, असली हीरा ज्यादा चमकता है कि नकली, तो इसलिए नकली हीरे को विराट कहते हैं, वहां लक्षार्थ है। वैसे विराट महाराज का भी नाम है, मत्स्येन्द्र के नरेश हैं और हमारे पात्र हैं गोविंद। तो नारायण ने अपना भव्य रूप दिखाया, उनकी ज्योतियों के आगे किसी को कुछ दिखाई नहीं, सबकी आंखें मूंद गईं। उनके दर्शन केवल विदुर कर पाए हैं और पितामह भीष्म कर पाए हैं। उन्होंने उस रूप का दर्शन पा करके अपने को अतिशय धन्य माना है और प्रार्थना करी है कि गोविंद नारायण जो आप उचित चाहो वही हो, और इस पतित को प्रभु सद्बुद्धि दो, सद्विवेक दो कि ये सुधर जाए, अन्यथा ये आपके द्वारा मारे जाने योग्य ही है। उन्होंने स्तुति करी है और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, और बहुत कोशिश करी दुर्योधन ने पकड़वाने की, लेकिन गोविंद वहाँ से लौट आए और समझौता नहीं हुआ है। महाभारत की इस कथा में कि हर बार सत्संग में हमने चाहा है कि हम ईश्वर के होके जिएंगे, और हर बार विराट रूप हमारे लिए हमारी अंधता को दूर नहीं कर पाए हैं, हम बाहर निकले हैं और फिर दुर्योधन बन गए हैं। हमने अपनी कर्ण पीड़ाओं को भी भुलाया है कि स्वयं को जानने की तड़प को मारा है हमने, और हमारा अंतर का कर्ण आज कौरवों के साथ जा बैठा है। क्यों? क्योंकि हम उसको कौरवों के साथ देखना जो चाहते हैं। मैं पाना चाहता हूं भौतिकताओं को, अतीत के स्मृतियों के साथ भी मैं अपने को मिटाकर आत्मा से नहीं बंधना चाहता हूं, तो इसलिए कर्ण कहां जुड़ेगा? दुर्योधन के साथ जाके। और दुर्योधन उसे कौन सा राज देंगे? अंग देश का राज। तुम्हारे हर अंग में दुर्योधन दिखे तो कर्ण अंग देश का राजा हो जाए। तुम्हारे आचरण में दुर्योधन है, विचार में दुर्योधन है, व्यवहार में दुर्योधन है, नेत्रों में दुर्योधन है, वाणी में दुर्योधन है, सुनने में भी दुर्योधन है। कोई अच्छी बात कहेगा उसको उलट के सुनोगे, उसने ऐसा क्यों कहा? तभी तो अंग अंग में जब दुर्योधन का वास होगा तो कर्ण को अंग देश का राज्य मिलेगा। कि जो पहले कराए थी गलतियां वही दोहराते रहोगे तुम। एक बात बताओ, अगर पिछले जन्म का ज्ञान, पिछले कई जन्मों का ज्ञान आप सबको हो गया होता, एक सवाल पूछ रहा हूं, तो आप में कौन है जो नून तेल तक लकड़ी के और मायाओं के चक्कर में फंसा होता? बोलो। लेकिन तुमने कहा कि मेरा कर्ण कौरवों के साथ रहे, मैं भले अंधा रहा हूं, अंधे की संतान रहा हूं, मुझे उत्पन्न करने वाली जो मां भी बने वो पट्टी अंधता की बांधे, और मैं इस अंधता को विरासत में और बड़ा करके औलादों को दूं कि कभी आंख ना खुले उनकी, कभी आंख ना खुले उनकी, और एक अंधक साम्राज्य, एक अंधक समाज, एक अंधक परिवार बनकर सारी धरती रह जाए। इसीलिए तो आज बच्चों को भी हम बताते नहीं कि वो मट्टी से मनुष्य कैसे बनते हैं किसी पाठशाला में, कि सचराचर क्या है, तू क्या है। और आज यदि अपनी ही अंतरात्मा से भीतर जाके ना जुड़ पाया तो तेरा कल इतनी सी चिता की राख ही तो है, फिर वही आवागमन है, फिर वही आवागमन है, और फिर वही भटकाव है। और आश्चर्य है कि झूठ के लिए जीता है और सत्यवादी बनने का दंभ करता है। मट्टी से अन्न वो बना रहा, अन्न को रक्त में वो ढाल रहा, तू न तो अन्न बना रहा न अपना पेट भर पा रहा, और इसी के नाम पर तू ईश्वर को नकार रहा है, पांडवों की ओर जाना नहीं चाहता। स्वामी जी, जिम्मेदारियां भी तो हैं, क्या बात है, कितना बड़ा झूठ और कपट जीते हैं हम लोग। हम सिर्फ निमित्त हैं, सिर्फ निमित्त हैं। इस शरीर में भी निमित्त हैं, निमित्त प्रयोग करते हैं, खेत जोते हैं, बीज डालते हैं, लेकिन प्रभु आत्मा होकर यज्ञ ना करे तो उन पौधों से अन्न नहीं बनता है। यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि होती है, और उस अन्न को भी हम पचाना नहीं जानते हैं। आत्मा ही उस अन्न से रक्त में, ऊर्जा में, ज्योति में, हाँ, सद्विचारों में, ऊर्जा में मेरे शरीर को शक्ति देता है, और आत्मा ही उस अन्न से गर्भ में बालक बनाता है। तो उसकी चिंता आत्मा को या मेरे को? बोलो किसको? लड़का किसका? जिसने बनाया उसी का। तो आज भी ब्रह्म ज्वाला और आत्मा होकर नारायण और लक्ष्मी ही तो बना रहे हैं। तो फिर यह अज्ञान कैसा है मुझ में? और उस झूठे दंभ के लिए मैं सदव्यवहार की ओर नहीं आना चाहता, मैं सदाचरण में नहीं आना चाहता, मैं एक पूरी ईमानदारी आत्मा की निष्ठा में आत्मा के स्वभाव और व्यवहार को लेकर मैं जीना नहीं चाहता। जबकि जानता हूं कि यदि आज मेरा स्वभाव मधुर है तो सबका प्यार मिलेगा, और यदि मैं सबके साथ ईमानदार होकर जीऊंगा तो सबकी श्रद्धा मिलेगी, और आज यदि सब में मैं ईश्वर भाव से व्यवहार करने लगूंगा तो हर एक का सहयोग मिलेगा मुझे, और जब मैं ईश्वर भाव में सबको प्यार करने लगूंगा तो सबका प्यार और सम्मान मिलेगा मुझे, तो मुझे घाटा क्या है? फिर मैं कपटी बन करके, छिद्रान्वेषी बन करके, भौतिकतावादी बन करके ही मैं क्यों जीना चाहता हूं कि जहां सिर्फ तनाव जीता हूं, चिंता जीता हूं और दुख जीता हूं, और खोता हूं आत्मा के अमृत क्षण। जरा पूछे तो कि कौन से, कौन सा दंभ दुर्योधन है मुझ में, कौन सी ऐंठन है मेरी कि मैं कपट कर आए, लेकिन देखो मैंने अपनी बातों बातों में अपने को सही साबित कर दिया और जिसको लूट लाए उसी को गलत बता दिया, इससे मुझे मिलेगा क्या? क्या पाएंगे हम? और ये रोजमर्रा की जिंदगी है, ये हमारे व्यवहार है। तो हम क्यों नहीं सत्यनिष्ठ हो जाते? सत्यनिष्ठ होने में, आत्मा में स्थिर हो जाने में मुझे आश्वासन है कि भगवान जब मेरे पास है आत्मा होकर मुझ में विराज रहे हैं, और ये अब मेरा अदम्य विश्वास है क्योंकि वही तो मट्टी से मनुष्य के रूप में लाया है और इस सत्य में कहीं संदेह नहीं है, तो क्या है कि मैं सदा आश्वस्त होकर जीता हूं। अब मुझे कल का डर, चिंता, भय और आतंक मिट जाते हैं कि जब बिना कोई पाप किए मैं अपनी आत्मा के साथ, आत्मा से जुड़ा हुआ, सबका प्यार, सबका सम्मान लेता हुआ, सबको सुख देता और सबसे सुखी होता हुआ यदि मैं जी सकता हूं तो फिर मैं कुटिलता के रास्तों पर क्यों चल देता हूं? और यही आज की ऋचा भी है कि कैसे चले हम। हाँ, मेधातिथि कर्ण ऋषि हैं हमारे, और इस सूक्त का समापन है, अगले रविवार से नया सूक्त आरंभ होगा इसी ऋषि का। कहा प्रवाम अश्नोतु सुष्टु तिरिंद्रा वरुण याम प्रवाम, प्रामाणे अत्यधिक प्रमुख पवित्र, प्रामाणे अवाम, वाम माने जुड़ना, व्याप्त होना। यज्ञ में जब सामग्री यज्ञ होती है अपने आप को तिरोहित करती है पुनः जन्म धारण करने के लिए, तो वाम होती है। और वैसे भी पत्नी को आप क्या कहते हैं? वामांगना, ये शब्द यहीं से बना। प्रवाम अश्नोत, कि आत्मा को मैं ब्रह्म ज्वालाओं में, आत्माग्नियों में अश्नो तो अपने आप को तिरोहित कर दे, प्रसाद रूप, सामग्री रूप अर्पित कर दे, भोजन के रूप में स्वयं को, अपनी ही आत्मा को अर्पित कर। कैसे कर? मन से, आचरण से, विचार से, स्वभाव से, आस्था से, प्रतिष्ठा से, सभी प्रकार से कि हे गोविंद आप है, नारायण आप है, आप ही मुझे भस्मी से दुर्लभ मनुष्य रूप में लाए। नारायण आप नहीं होते तो मेरा अस्तित्व कहां होता? तन की राख को, प्रकृति के मैले को, खाद को आपने यज्ञ किया, पेड़ निमित्त बने और मैं वनस्पतियों के रूप में आपने मेरे ही अंगों को लौटाया। एवा ही अस्य सूनरता विरप्षी गोमती मही पक्वा शाखा नदाशुषे, कि एवा ही असियों ऐसे ही सुंदरता, जब आपने मंगल यज्ञों को धारण किया प्रभु, विरपसी गोमती मही, आपके उन नाना पेड़ों वनस्पतियों के उन स्वरूपों पर मोहित हुई, हमारे ही तन की मट्टी विरपसी सम्मोहित हुई, मही मट्टी, मेरे तन की ये मट्टी ये राख, हम आप पर हे यज्ञ, हम आप पर आकर के अपने को न्यौछावर कर दिए, तो पकवा शाखा पके फल बनाकर पेड़ों की शाखाओं पर ना माने हमको दाशुषे यज्ञों के द्वारा आपने लहला दिया। सड़ांद दुर्गंध अपवित्रता जो हमारे इस भाग्य में लिखी हुई थी वो भाग्य बदला, और पावनता पावन वनस्पतियां पवित्र वनस्पतियां सौंदर्य हाँ सुवास सुगंध और सरस मीठे नाना रसों में स्वाद में आपने हमको अन्न में मेरे अंगों को लौटाया। और फिर यह कुक्षी सोम पातमा, और फिर वो कौन था, आप ही तो थे जिसने गर्भ में सोम पातम ज्योतियों का पात किया, वो पति पत्नी तो उंगली बनाना नहीं जानते, आप ही आत्मा होकर उनमें जब प्रज्वलित हुए यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। समुद्र पिनवती और आप उस गर्भ को सींचते गए कि वो क्षीर सागर बना, सागर के जैसा महान हो गया। उर्वी रापो न काकुदा, कि जहां किसान का हल भी नहीं है, जल भी नहीं है, खेत भी नहीं है, मट्टी भी नहीं है, और मेरे गले का काकुद भी बंद है, वहां मैं उत्पन्न ही नहीं हुआ, भरपेट भोजन भी पाया और मैं प्रकट हो गया। तो जब आप यज्ञ के द्वारा ही गोविंद मुझे लाते रहे, मुझे धीरे इस मनुष्य के रूप में भी आप ही आत्मा होकर निरंतर यज्ञों के द्वारा प्रवाम अश्नोतु, निरंतर सामग्रियों को यज्ञ करते हुए सुष्टुते ही मुझे सौष्ठता को प्रदान कर रहे हो, मट्टी से अन्न में, अन्न से इस रूप में, और फिर इस रूप को भी निरंतर पुष्ट कर रहे हो, है ना। प्रवाम अश्नोतु, उसी धारा में कहीं कोई बदलाव नहीं है, एक ही नियम है जो सनातन है, और धर्म ने इसी नियम को माना है, इसीलिए सनातन धर्म कहलाता है। उसी प्रक्रिया में आज भी तो क्षण क्षण जिलाते हो मुझे, जो भोजन लेता हूं आपको अर्पित करता हूं, आप ही उस भोजन को ग्रहण करते हो सुष्टुति ही, जिससे मुझे सुष्ट, मुझे पुष्टता विशिष्टता और भव्यता प्रदान करते हो। इंद्रा वरुण ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करके याम, जिस प्रकार जैसे अभी भी आप क्षण क्षण मुझे जिला रहे हो गोविंद, याम रिधा थे आगे चले, इसी प्रकार अब मुझे मुझको ही सामग्री मानकर मेरे ही ज्वालाओं में अपने ही अग्नियों में यज्ञ करो, याम रिधा थे, और उससे मुझे आत्मा जैसा अपने जैसा स्वरूप देकर माया के हर पर्दे को हटाकर अद्वैत रूप में सद स्तुतिम मेरी साधनाओं और स्थितियों को विश्राम दो, मुझे वो पूर्णता प्रदान करो। गोविंद मैं आप में डूबूं, अपना रूप खो दूं, तद्रूप हो जाऊं, जैसे लोटा सागर में गिरा और सागर हो गया, ये ऋचा है। और अभी तक जितनी वेद की ऋचाओं को हम पढ़ते आ रहे हैं, सत्य और धर्म हमारे सामने सुस्पष्ट होता जा रहा है, हमें अब कोई संदेह नहीं है। गोविंद हरि हरि उप नारायण हरि, कि धर्म के विषय में जो निरंतर एक एक ऋचा करके वेद को पढ़ते आ रहे हैं, हम सब में किसी को कोई एक ईमानदारी भरा संदेह नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, कि दो रास्ते हैं, जो गीता में भी भगवान ने कहा, और आगे श्रीमद् भगवद गीता का हम निरंतर पाठ करेंगे जैसी महाभारत कथा वहां पहुंचती है, कि बिल्कुल स्पष्ट है दो रास्ते हैं। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक आयाते अनावृत्तिम अन्यावर्तते पुनः। कि दो रास्ते हैं शुक्ल और कृष्ण, एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है, ये कपट मार्ग है। दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देव देव माने आत्मायान है, आत्मा की ही राह है, आत्मा का संग है। और इसी को जब धर्म ने स्वीकारा तो 12 जन्मों की शूद्रता का प्रतीक ओढ़कर जब बालक जन्म लिया, 12 मनाया, और वही व्यक्ति जब बूढ़ा होकर घर में मरा तो इस एक जन्म का एक दिन और जोड़ के आपने क्या मनाई? 13 ही मनाई। कि ये देवयान से आत्मा की राह ये नहीं गया है, मालाएं बहुत फेरी हैं, भजन इसने बहुत गाए हैं, लेकिन इसने कपट मार्ग का सर्वथा परित्याग नहीं किया है। इसलिए अब इसकी 12 ही को क्या कर दो? 13 ही। और ये पुनः महाशूद्र हो गया है। अब जिस घर में ये रहेगा 13 ही पर्यंत क्या करेगा? छूत वास करेगी। एक जानवर मर जाए तो कुछ घंटे छूत रह सकती है, लेकिन जहां से ये उठेगा 13 दिन छूत रहेगी। ये इतना पतित हो गया है। और कहा अब इसको ले चलो, सकाम मार्ग से जा गया है, इसने निष्काम मार्ग को कभी नहीं चुना, इसने गोविंद को गोविंद कभी नहीं माना, ये ठगने के लिए पूजा कर रहा था कि कुछ और मिल जाए। तो इसे सकाम मार्ग से, धूम्र मार्ग से, पितृयान से भेजो। तो बेटों से कहा अब जलाओ इसको, क्योंकि सामग्री बन अपनी ही आत्मा में जल नया रूप पाया नहीं है। तो जब लड़का आग लगाता है तो हम कहते हैं ठहरो, सामग्री को ही जलाना है, यजमान थोड़े ना जलेगा, जीव यजमान है, तन सामग्री है। आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है, ब्रह्म जो हाँ प्राण वायु उपाचार्य है, आत्मा के साथ आचार्य के साथ उपाचार्य है, ब्रह्म ज्वालाएं हैं, यज्ञ की ज्वालाएं हैं, यही लक्ष्मी है, ये अग्नियां हैं, इन्हीं का ऐश्वर्य तुम्हारा जीवन का हरक्षण है, सारे वैभव है। ये ज्योत बुझी तो सब ठंडा है। तो ब्रह्म ज्वाला से, वो ब्रह्म ज्वाला जो क्षण क्षण मुझे पालती पोसती है, वही तो लक्ष्मी है, वो ना पाले तो सारे वैभव किसके हैं? मेरे तो है नहीं, बेकार है। तो कहा ब्रह्म ज्वालाएं थी, आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है, प्राण वायु उपाचार्य है, भगवान राम के दूत क्या है? हनुमान जी। और वो किसके पुत्र कहलाते हैं? पवन पुत्र। तो इसलिए जैसे श्री राम के साथ राम के दूत कौन है? हनुमान। उसी प्रकार यहां आत्मा का दूत भी प्राणवायु है, हा? हनुमान ही है। ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला है, ये तन सामग्री है, और जीव होकर हम सब यजमान हैं, लेकिन ये यजमान भौतिकताओं में जा फंसे हैं, इसलिए यजमान विहीन यज्ञ जीवन का हर क्षण नष्ट हो रहा है। नहीं तो हर क्षण यहां उत्पन्न हो रहा होता, और इस मनुष्य की योनि जीते हुए भी हम मर नहीं रहे होते, एक नए जन्म का, एक नया हमारे अंतर में एक ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हो रहा होता। जब वो जो ज्योति बनकर देवयान से चलता तो ज्योतियों की राह पाता। हम तो भौतिकताओं में भस्मी के कणों में जीवन के क्षणों को बिखेरते रहे, और हमने माना है कि हम बड़े कामयाब जिए हैं, भगवान ही नहीं मिला, मिल गया होता तो उससे भी कहते कि तू गलत है, हम ही सही है, ऐसे जिए। तो कहा कि आप क्या हो? कहा तन सामग्री, ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला है, वो तो रहा नहीं, तो इस तन रूपी सामग्री को ही इन पितृयान में उन पेड़ों के लकड़ियों में जलाओ जिनके अन्न से ये बना है, जला दो। और कहा तो कहा कपाल क्रिया करके अब जीव को यजमान को अलग करो। तो चिता की लकड़ियों पर कपाल क्रिया करके ब्रह्म रंध्र से वो आपको छुड़ाता है, और जो छुड़ाएगा कल्पना है कि उसी की देह में आप दसवां पर्यंत प्रेत बन के वास करोगे, इसलिए दसवें के भोजन के बाद ही यथा योनि गमन करोगे। ये कहानी आज भी आपकी घर घर में, और वही यहां भी कह रहा है। तो स्पष्ट है कि धर्म ने रूढ़ियों में भी उसी को लिया जो प्रकृति प्रदत्त है और जो जीवन के क्षणों के अनुरूप है। हाँ, कि कोई एक गुरुजी प्रकट हो जाए या कोई एक नया भाष्यकार आ जाए। हम आपको एक बात बताएं, एक बार इंग्लैंड में एक अंग्रेज ने हमको बताया था, कहने लगा आपके कंट्री में तो कमाल ही कमाल है। हमने कहा क्या हुआ? उसने कहा वहां गाय जब गोबर करती है ना, तो उछल उछल कर सारी दीवारों पे गोबर बिल्कुल समान भाव से कर देती है। वो क्या, किसी ने दीवार पे उपले थापे हुए थोप रखे थे, वो ससुरा उसी की फोटो ले गया, वो सोचने लगा गाय नहीं किए होंगे उछल उछल के। ऐसे भाष्यकार हैं, और उन भाष्यकारों ने संप्रदायों का रूप धारण कर लिया और आप सब उनके पीछे भाग गए। अब जाहिर है कि उस अंग्रेज के सामने गाय ने गोबर किया होता और फिर किसी औरत ने मां ने उपले थाप करके दीवार से चिपकाए होते तो वही गलती नहीं करता, लेकिन उसने तो दीवारों पे चिपके उपले देखे और फोटो खींचा और कहने लगा यहां से एक नई चीज लिए जा रहा हूं, वहां की गाय भी इतनी ट्रेंड होती है कि दीवारों पे हाँ रुक रुक के गोबर करती है और चिपकाती चली जाती है। ऐसे संप्रदाय हैं, ऐसे भाष्यकार हैं, और उन्हीं के पीछे आप भी दौड़ गए और रोज कथावाच की वही चल रही है, और आपने मान लिया कि ईश्वर से सस्ती चीज धरती पे कोई है ही नहीं। गाहे बगाहे अनचाहे आलस्य में प्रमाद में नाम ले लिया तो वो बस कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो गए, तो पाप किए जाओ बस नाम ले लेना, क्या बात है। इस झूठ और कपट को कथाओं में दे करके उन्होंने ईश्वर के लिए भी हम सबको महाकपटी बना दिया। जबकि कुदरत अपनी राह चलती है, प्रकृति अपने नियमों से चलती है, और वही नियम धर्म के होते हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में सनातन धर्म ने किसी व्यक्ति के वाक्य को धर्म की राह नहीं माना। भगवान भी जो कहते हैं वो उदाहरण साथ में कुदरत का प्रकृति का दे के कहते हैं, और तर्क शास्त्र है सनातन धर्म में। तर्क भी आर्गू करना जिरह करना कोई गुनाह नहीं है, शास्त्र है कि प्रकृति की को सूक्ष्मता से पढ़कर, वो प्रकृति जो एक परमेश्वर के आदेश पर चलती है वही हमको सत्य का आदेश दे सकती है। तो इसलिए चारों वेदों ने बड़े सूक्ष्म ढंग से धर्म की जो कल्पना करी उसी को हमने सनातन धर्म का रूप दिया। बहुत से संप्रदायों ने कहा रूढ़िवादी हैं फलाने हैं। अरे भाई, जब प्रकृति रूढ़िवादी है, ईश्वर रूढ़िवादी है, तो हम भी रूढ़िवादी हैं। जब तक प्रकृति ना बदले धर्म का सिद्धांत कैसे बदल सकता है? क्योंकि धर्म मनुष्य के लिए नहीं, वो तो सचराचर मात्र के लिए होता है। तो कहा कि जैसे राख से दुर्गंध से तू सुगंध में, अपामन से पावन हुआ, हा? स्वादहीन रूप था तेरा, नाना रसों से भरपूर हुआ फलों में तू, और उन्हीं फलों से तूने ये दुर्लभ मनुष्य का जन्म पाया। जैसे आत्मा निरंतर यज्ञों के द्वारा तुझे इस मनुष्य योनि में लाया, और जिस प्रकार वो हर क्षण तेरा यज्ञ करके तुझे लौटा रहा है अमृत में, तो आज अपने हर क्षण को सामग्री बना के आत्मा में ढाल क्यों नहीं देता? हम सब चाहते हैं कि स्वामी जी हम अंधता से बचें, आवागमन से मुक्त हो जाएं, अनंत हो जाएं। तो मैं पूछता हूं फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? वो जो तुम्हें अनंत करने वाला है उसके साथ ईमानदारी से जुड़ के जी क्यों नहीं रहे हो? फिर तुम गलत बातें, गलत आचरण और गलत स्वभाव को अपनी जिंदगी में उतारते क्यों हो? और यदि आप सोचते हो कि कि ये कागजी सर्टिफिकेट संप्रदायों की किताबें कुदरत के खिलाफ हैं जो वो भी चल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आपको। जंगल में बहुत सारे सियार रहते थे, तो उन सियारों में एक बड़ा सियार था, तो सब उसको गुरुजी कहते थे, और गुरु की तो महिमा अपरंपार है, है ना। तो जो सियार कहे सारे चेले माने, उससे वो सबसे बड़ा बुद्धिमान। एक बार बड़ी गर्मी हुई, मई जून के दिन थे, खाने को जंगल में कुछ था नहीं, भूखा था सियार भी, तो वो सियार दौड़ता हुआ शहर में कस्बे में चला गया। तो कस्बे में जब सियार आया तो वो एक स्कूल के पास चला गया, हाँ जैसे गांव में बड़े स्कूल नहीं होते हैं, और एक झाड़ी में छिप के बैठ के सोचने लगा कि कहाँ से कुछ मिले तो खाया जाए। इंटरवल हुआ था, तो लड़के समोसे खा रहे थे, चटनी कागज़ के ऊपर ही लगी थी, तो गिरा वो कागज़ गिरा तो ठीक झाड़ी के पास था, तो उसकी चटनी को देख करके सियार ने कहा लाओ इसी को जीभ लगा ले, कुछ तो कलेजा ठंडा होगा, भूखा प्यासा। तो जो उसने मुंह आगे बढ़ाया सियार ने, तो सामने कुत्ते ने देख लिया तो वो भौंका, तो झटका जो खाया तो कागज चटनी वाला सियार की ठुड्डी पे चिपक गया, और पलट के भागा सियार और कुत्ता पड़ गया पीछे। तो गांव तक सियार ने का पीछा हुआ कुत्ते के द्वारा, फिर कुत्ता भाग गया, कुत्ता छोड़ के गांव लौट गया, लेकिन सियार भागता रहा। तो जब एक छोटे सियार ने देखा तो हंसने लगा, बाकी सियार भी हंसने लगे, उन्होंने कहा गुरुदेव काहे भाग रहे हो, आपके पीछे कुत्ता नहीं है। तो रुक गया और सोचने लगा कि चेले भी हमारी बेइज्जती करने लगे, तो ऐठ के खड़ा हो गया, कहने लगा देखो तुम सब मूर्ख हो, अज्ञानी हो, तुम क्या सोचते हो मैं कुत्ते के डर से भाग रहा था, मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आ रहा था। तो सब चौंके, माफी आफी मांगे, बोले क्या खुशखबरी देने आ रहे थे, बोले ये क्या, ये तो कागज है चटनी से चिपका हुआ, बोले नहीं ये ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट है, सुना हर ग्रंथ में मिल जाएंगे, ये ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट है, और उन्होंने खुद अपने अंगूठे से चिपकाया। बोले भाई वाह, मतलब गुरुदेव ये तो बताओ ब्रह्मा जी ने इस सर्टिफिकेट में सर्टिफाई क्या किया है, बताया क्या है। कहने आज से हम सब मुक्त हुए, कोई भी कुत्ता शेर आदमी हमको नहीं सताएगा, अब हम निर्भय रहेंगे। तो इस छोटे सियार ने कहा, सब ने जय जयकार करी, तो गुरुदेव भी पगला गए। तो छोटे सियार ने कहा कि गुरुदेव ये जो है, जब सर्टिफिकेट है तो चलो ना दिन में खेतों में जाके खरबूजे खाए जाए, अंधेरे की इंतजार कौन करे। तो जोश में वो भी आ गया, बोला हाँ चलो। तो जब सियार हुक्कास भरते हुए खेतों की तरफ आए तो कुत्तों ने भी आकर के उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, सब सियार पलट के भागे, तो गुरुदेव भी भागे जो गुरु सियार थे। तो एक सियार ने दौड़ के उनसे कहा कि गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, कुत्ते हमारे साथियों को मार रहे हैं। तो बोले तो क्या करूं, अरे बोले जब सर्टिफिकेट है तो दिखा के पीछा का नहीं छोड़ाते। बोले सर्टिफिकेट तो है, बोले हाँ वो तो आपने बताया, और बोले ब्रह्मा जी का दिया हुआ है फिर भी गुरु कहते हैं, बोले हाँ वो भी सच है, बोले लेकिन ये बताओ कुत्ते पढ़े लिखे कहाँ हैं, चलो भागो सब। तो आखिर में ये तथा कथित सर्टिफिकेट भी आपको यही कहेंगे, जिस प्रकार तू कण कण बना है, जिस प्रकार ये प्रकृति यज्ञों के द्वारा तुझे इस दुर्लभ मनुष्य तन में लाई है, और आज भी यज्ञ के द्वारा जो तुझे क्षण क्षण दे रहा है, यदि तूने इस यज्ञ को अस्वीकार कर दिया और विषयों में भटक गए तो फिर सियार के सर्टिफिकेट ही रह जाएंगे तुम्हारे पास। पूरी गंभीरता और ईमानदारी से सोचो कि हमें कहां जाना है, हमारा सत्य कहां खड़ा है, और ये भूल जाओ कि स्वामी जी हम इस रास्ते चल नहीं सकते। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको कि आप सब इस मार्ग पर चल सकते हैं, हम सब चल सकते हैं, और इस मार्ग में इतना सुख है, इतना अमृत है कि ना चिंता है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना लोभ है, ना मोह है, ना कपट है, ना विष है। भगवान का मनोहारी रूप है, उसी में बसा हर क्षण है, उसी में डूब कर जीने की बात है। यही है कि निमित मात्र भव सव्य साची, क्योंकि निमित है हम सब, हर सांस वो दे रहा है, हम तो खाली निमित होकर उस सांस को जी रहे हैं। वही भोजन को रक्त में बदल रहा है, हमारी सारी चौदाहट अन्न से एक बूंद रक्त नहीं बना पाई है, वही दे रहा है। तो जब प्रभु दे रहे हैं उन वो क्षण, प्रभु दे रहे हैं वो कर्ण, तो हम उन्हें मैला क्यों कर रहे हैं अपने गंदे आचरण से? हम सबको सोचना है, हम सबको विचार करना है, क्योंकि ये क्षण चुक गए तो प्रायश्चित भी नहीं हो पाएगा। अभी हम तक सकते हैं, अभी हम पिछली भूलों का प्रायश्चित कर सकते हैं, और अभी हम सत्यनिष्ठ होकर अमृतमय जीवन जी सकते हैं। एक बात बताओ, आपके पास किशमिश नहीं है तो क्या आप बांटोगे? जब है ही नहीं तो बांटोगे कहां से? तो जो आत्म सुखी नहीं है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जो आत्म सुखी नहीं है वो दूसरों को क्या सुख दे सकता सिवाय पीड़ाओं के? और क्या आपको इसी बात का दंभ है कि आपने परिवार पीड़ाओं पे जिए? क्योंकि सुख तो है नहीं आपके पास, तो आपने सुख किसको दिया? पूछो अपने आप से, एक ईमानदार सवाल पूछ डालो कि जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, जिसे तुम जानती ही नहीं, तुमने किसको कब दिया था, तो किस बात का घमंड लिए बैठे हो कि हमने बहुतों पर बहुत बहुत एहसान किए? जो आत्म सुखी है वही तो सुख दे सकता है किसी को। तो चलो आज से हम सब आत्म सुखी बने, दुर्योधन की राह छोड़े। जब 5 पांडव मेरे भीतर हैं, आत्मा गोविंद विराज रहे हैं, तो चलो आज आत्मा की राह चलें, आज से आत्मस्थ होकर जीने की सौगंध ले लें। कैसे? कि जेही विधि राखे राम ताही विधि रही हूं, और साथ में राम में रही हूं, मस्त रही हूं। क्या हम राम में ही रहेंगे और उसकी मस्ती में रहेंगे, उससे बाहर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारे निमित्त धर्म है, वो हम पूरी ईमानदारी से करेंगे, उसमें कोई खोट नहीं आने देंगे। लेकिन उसमें बदले का भाव, उसमें लोभ और लालच का भाव, ये सब नहीं रखेंगे। एक ही भाव रखेंगे, श्री राम भाव रखेंगे। अगर किसी के लिए कुछ किया है तो गोविंद हमने आपके लिए किया है। प्रभु आप ही तो हैं आत्मा होकर, क्योंकि जब जब आप बदले की भावना से काम करते हो आप दुर्योधन बन जाते हो। तो चलो आज से हम निमित हैं, हम पूरी ईमानदारी से अपने को निमित मानकर जिएंगे। भगवान का मनोहारी रूप, उनकी सुंदर ज्योतिमयी छवि निरंतर हमारे नेत्रों में, हमारे मन पर छाई रहेगी, एक क्षण भी उससे हटेगा नहीं। और जो हमसे बन सका हम कर पाएंगे, जो नहीं हो सकता वो ना सही वो जाने, क्योंकि जब क्षण वो दे रहा है, एक एक सांस उसकी दी हुई है, तो फिर हमें उसी पर जब आश्रित है एक एक सांस के लिए, तो आओ कपट रहित होकर अपने आप को ईश्वरमय बनाकर हम एक एक क्षण जिएंगे और पूरी मस्ती से जिएंगे। न चिंता देंगे न लेंगे, हम तो आत्मा का सुख लेंगे और देंगे, आत्म सुखी होंगे, सुख बांटेंगे। यदि कोई तुम्हारे किए हुए को लौटाता नहीं है और तुम उसके लिए दुख नहीं करोगे, तो प्रभु तुम्हें उससे 100 गुना अधिक देगा और सुख तुम्हारा बना रहेगा। और यदि तुम बदले की भावना में आ जाओगे तो सिर्फ नरक जियोगे और नरक ही जाओगे। क्यों? क्योंकि मंच पर से पहले, रामलीला के मंच से पहले, जो बालक जिस पात्र का रिहर्सल करता है मंच पर, उसको वही रोल करने को दिया जाता है, वही अभिनय कर सकता है। तो मनुष्य की योनि रिहर्सल का मंच है, पीड़ाएं देखने में झूठे दंब कपट में ही जीते रहोगे तो इससे हट के कोई योनि नहीं मिलेगी, यही करने को मिलेगा। तो इससे अच्छा है प्रभु की भक्ति को क्यों ना राह बनाया जाए, हाँ उसके समर्पण को क्यों ना राह बनाया जाए, उसके प्यार और मस्ती और सुख को क्यों ना क्षण बना लिया जाए कि जो रिहर्सल हो वही मंच मिल जाए, प्रभु का धाम मिल जाए। यदि आप ईर्ष्या में हैं, द्वेष में हैं, कपट में हैं, आप लाख कहें आप सही हैं, लेकिन आप इतने गलत तो हैं कि आप ईर्ष्या कपट और द्वेष में हैं, तो यकीनन निश्चय पूर्वक आपको सदगति नहीं होने वाली। यदि आप सदगति पाना चाहते हैं तो आपको पूरी ईमानदारी से अब जो निमित्त है, जो सच है, उसे स्वीकारना होगा कि नारायण हम आपके निमित्त हैं, जहां जैसी सेवा चाहे करा लो। हाँ, यहां बैठे हैं, यहां सेवा करेंगे, हाँ जो सेवा चाहो वो करा लो, हम वही सेवा करेंगे, लेकिन रहेंगे आप में, आप ही के निमित्त बनकर सेवा करेंगे। जिस दिन ये मंत्र हमारे जीवन में उतर जाएगा उसी दिन हम गुरु मंत्र भी पाएंगे। उससे पहले के गुरु मंत्र वो ब्रह्मा जी के सर्टिफिकेट ही रहेंगे, हाँ जो रंगे सियार की ठुड्डी में चिपके हैं, हाँ कुत्ते पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। ईमानदारी से जियो और अपने बच्चों को भी विरासत में ईश्वर रूपी आंखों को दो, धृतराष्ट्र की अंधता को नहीं देना, इसे हमें पूरी ईमानदारी से धारण करना है। तो करना क्या है, मकान किसका है, तुम्हारा है, किसका है, नारायण का है, ये धरती किसकी है, भगवान की है, परिवार किसका है, हम सब निमित्त हैं, जगत एक नाट्यशाला है और इस नाट्यशाला के मंच पर हम अभिनय करने आए हुए पात्र हैं। पात्र मंच पर अपना अपना चरित्र निभाते हैं, लेकिन ईर्ष्या द्वेष घृणा तो नहीं करते आपस में। हाँ, जो रावण का अभिनय भी करेगा तो क्या लोग उसे नफरत की निगाह से देखेंगे, नहीं। तो हम अपना अपना अभिनय जो भी नाट्यशाला का करते हुए भी याद रखेंगे कि जगत एक नाट्यशाला है और यहां जो राम भी हम बने हैं तो निमित्त हैं, कलाकार हैं, हम राम बने हैं और प्रभु श्री राम के निमित्त अभिनय कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जो भी करता है वो करता है, इसे जब तक हम नहीं स्वीकारेंगे, जब तक ये रहेगा मैं करता हूं, तो दुर्योधन तो कृष्ण को भी बंदी बनाना चाहेगा, तो हमारी पूजा भक्ति भी तो यही करती रही है। भगवान को बांधा नहीं जाता, भगवान में बंधा जाता है, उन्हें बांधो नहीं, अपने को बंध जाओ, स्वयं बंध जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ईश्वर को रिझाता नहीं है कोई, जो रिझाने की सोचता है वो तो कोई दंभी रावण होता है। प्रभु क्या भक्ति पूजा में भक्त प्रभु को रिझाते नहीं है, अपने मन को से वो स्वयं प्रभु पे रिझते हैं कि हम रिझ जाएं, हमारा कल्याण हो जाए। तो रिझाना नहीं है हमें, ईश्वर पर रिझना है। ये सत्य हमारे जीवन से अब कभी नहीं जाना चाहिए। और बहुत अच्छा है, बहुत साधारण बात है कि किसी ने आपसे कड़वी बात कह दी, अपमान कर दिया। यदि ये मंत्र आपके पास है, यही गुरु मंत्र है कि मैं तो नारायण का निमित्त हूं, मुझे उसी के सुख में जीना है, उसने आपको अपमान कर दिया, आपने मन ही मन उसको क्षमा किया और चले गए, तो जो 15 दिन उस अपमान को सोच करके आप दुखी होते, चिंतित होते, अपने अपना खून जलाते, अपने चेहरे की आग मिटाते, उस सब पाप से तो आप बच गए। तो चलो, इस रास्ते में घाटा क्या है। और एक बात याद रखो कि प्रत्येक व्यक्ति में सारा महाभारत के पात्र होते हैं। जब मैं दुर्योधन भाव में होता हूं तो मेरे सामने आने वाले संत का भी उस क्षण का भाव सहज ही दुर्योधन हो जाता है। तो मैं अपना कृष्ण भाव क्यों ना रखूं कि हत्यारा भी मेरे सामने आए तो उसका ईश्वर भाव भी उस क्षण उसके सामने हो तो मुझे अतिशय सुख मिले। भाव से भाव मिलते हैं, कपटी को कपटी ही मिलेगा, दंभी को दंभी ही मिलेगा, और जो सब में उसकी मनोहारी छवि का दर्शन करेगा उसे सब में राम मिलेगा। जो मेरा भाव है वही मेरे सामने आएगा बाहर से भी उभर कर। जब मैं किसी पर संदेह करूंगा वो मुझ पर अवश्य संदेह करेगा। मन मेरा मैला होगा तो मेरी मैल उसको भी मजबूर करेगी, उसके भी मन पे उतर आएगी, भाव को ही भाव मिलेंगे। इसलिए कभी भी संदेह भाव में, कलुष भाव में, कटु भाव में किसी को मत मिलो, किसी को मत मिलो। यदि थोड़ी देर के लिए मन तुम्हारा अशांत हो गया है, तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, तो किसी को मत मिलो। चुपचाप एक कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाओ और अपने इस गुरु मंत्र को दोहराओ कि गोविंद आप पधारो, आपका रूप रहे, नहीं तो जिधर देखेंगे ये पाप ही तो दिखेंगे और क्षण तो मैले हो ही जाएंगे। उतना पाप तो हम क्षणों का कमा ही लेंगे जो हमें प्रायश्चित योनियों में ले ही जाएगा। तो कभी किसी पे क्रोध आए या किसी के कारण, किसी की बदतमीजी के कारण मन में कलुष जगे, उससे मिलो ही मत। मन से दूर हट जाओ, सामने से भी हट जाओ संभव हो तो, और एकांत में बैठ करके भगवान के ध्यान में उस आत्मा को, अंतरात्मा की ज्योतियों में अपने आप को बसाओ कि गोविंद ये क्या हो रहा है, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे सामने आ जाओ, मैं आप ही के सुख में, आपके ही भाव में जीना चाहता हूं। तो तुम पाप से बच जाओगे। और एक सड़ा हुआ पाप है जिसे तुम रोज दानम पूर्वक धारण करते हो, पहली बार तुम गलती को गलती जानने के काबिल बनोगे। करके देखो, 6 महीने का संकल्प ले लो कि रोज सवेरे उठ के मैंने भगवान